Valla alabilsem alayım. Şöyle bir avantajım var. Yani yardım yemeden yüksek büyük çöpten. Allah. Osman Emre ne gezdi? Kayserli Osman Emre. Ahıyorum şöyle. Dedim bu nerelerde değil, seni arıyorum. Dedim aklımda mıydı? Dedim ya, beni mi arıyordun? Ben arıyorum bunu, hoş geldin. Yani kahveye gidip oturacağımızı da işte böyle gel. Daha iyi olur, kahve de.